Եթերում մայրաքաղաք ծրագրի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Թեմաները համարոտ։ Երեք հանրապետության վերընտրված նախագահ Բակո Սահակյանը ստանձնել է իր պաշտոնը, իսկ կառավարությունը հրաժարական է ներկայացրել։ Ստեփանակերտի Սոսե մանկապարտեզի նորակառույց շենքը դռներն է բացել 120 փոքրիկների առաջ։ Շենքի հանդիսավոր բացման առարողությանը մասնակցում էին հարյուրավոր հոմուհիներ ու բարերարներ աշխարհի տարբեր երկրներից։ 1992 թվականին է Զաքար Քեշիշյանը հիմնադրել Շուշիի Վարանդա երգչախումբը Բերդաքաղաքի ազատագրումից հետո։ 25-ամյակը Վարանդան նշանավորել է համերգներով։ Ստեփանակերտում համերգը տեղի ունեցել Սայաթ Նովայի անվան երաժշտական քոլեջի դահլիճում։ Երեք սեպտեմբերի 7-ին հուլիսի 19-ին խորհրդարանի կողմից հանրապետության վերընտրված նախագահ Բակո Սահակյանը ազգային ժողովի հատուկ նիստում ստանձնել է իր պաշտոնը, տեղի ունեցել նրա երթմնակալության արարողությունը։ Նախագահը պաշտոնավարելու է մինչև անցումային շրջանի ավարտը 2020 թվականը։ 2020 թվականին անցկացվելու են համաժողովրդական ընտրություններ, նույն օրը ընտրվելու է և հանրապետության նախագահ, և ազգային ժողով։ Համաձայն սահմանադրության հանրապետության նախագահի կողմից իր պաշտոնի ստանձման օրը կառավարությունը հրաժարական է ներկայացրել։ Նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության հաղորդմամբ նախագահ Բակո Սահակյանը ստորագրել է հրամանագիր կառավարության հրաժարական ընդունելու մասին։ Կառավարության անդամները շարունակելու են իրենց պարտականությունների կատարումը մինչև նոր կառավարության կազմավորումը։ Կառավարությունը կազմավորվելու է հանրապետության նախագահի կողմից իր պաշտոնի ստանձնումից հետո 20-օրյա ժամկետում։ Եթերային ձեր ուղեկիցը Մայրաքաղաք ծրագիրն է։Մանուկների շնորհակալությունն ուղղված է նրանց, ովքեր իրենց մանկապարտեզի գեղեցիկ ու նոր շենք են նվիրել։ Երեխաները միանգամից այդքան հյուրեր չեն ունեցել և զարմացել էին, թե ամրանպես շոգ այդ օրին գերիներն ինչու էին կոստյումով ու փողկապով, իսկ հյուրերի մեջ մորաքույրերն այդքան շատ։ Փոքրիկները պահի հանդիսավորությունը չէին գիտակցում անշուշտ, բայց զգում էին և կարողանում էին իրենց պահել, պահին վայել, ինչպես սովորեցրել են դասյարակները։ Ստեփանակերտի Սոսե մանկապարտեզի շենքը կառուցվել է հայ օգնության միության ջանքերով։ Դրա հանդիսավոր բացման ու հոմի Արցախի միավորի 25-ամյակը նշելու առիթներով Արցախ էին ժամանել ավելի քան 400 հյուրեր։ Հոմուհիններ էին աշխարհի տարբեր երկրներից բարերարներ։ Եկել էին սեփական աչքով տեսնելու իրենց բացառիկ ձեռնարկի արդյունքը, տեսնելու արցախցի երեխաների շողշողուն ու լուսավոր հայացքները։ Եկել էին իրենց հայրենիքից լույս տանելու, եկել էին հայրենի հողից ուժ առնելու, որպեսի օտար երկրում ապրելը փոքրինչ հեշտ տանելի լինի։ Նրանք էլ հայրենիքը նաև այս կերպ են պաշտպանում, ստեղծելով մանկապարտեզներ, հարմարավետ պայմաններ նախադպրոցական տարիքի երեխաների հայեցի կրթության ու դասյարակության համար։ Նրանք նաև այսպես են իմաստավորում իրենց կյանքը, հուսալով, որ Արցախով պայքարը սկսվել, բայց չի ավարտվելու, ու մի օր կբացվեն և կորսված Էրգրի փակ դռները։ Սոսե մանկապարտեզների ծրագիրը հոմի մեծ ու բազմաթիվ նախագծերից է։ Դրա սկիզբը դրվել է 1998 թվականին։ Առաջին Սոսե մանկապարտեզը բացվել է Ստեփանակերտում։ Այստեղ հաճախում էին Արցախյան պատերազմում զոհված ազատամարտիկների և սակավակարող ընտանիքների երեխաներ։ Սոսեն զբաղեցնում էր Սասունցի Դավթի փողոցում գտնվող նախկին մանկապարտեզի շենքը։ երբ 2014 թվականին շենքը վթարային է ճանաչվել, հոմի կենտրոնական վարչությունը որոշել է քանդելային և տեղում կառուցել նորը։ Այդ նպատակով ստեղծվել է մանկապարտեզի վերաշինության հանգանակային հանձնախումբ։ Միության աշխարհասփյուռ միավորների ուժերով հաջողվել է հավաքել ավելի քան 1 միլիոն ամերիկյան դոլար։ 2015 թվականին տեղի ունեցել շենքի հիմնարկեքի արարողությունը։ Շինարարությունն ավարտվել է այս տարվա օգոստոսին։ Հոմի կենտրոնական վարչության ատենապետ Գարուլին Շմավոնյանը անչափ տեսածից։ Տեսածս պատկերացրածից գերազանցում է, շենքն իսկապես հոյակապ է, ասել է։ Այս բազմահակ մանավարձը պաշտոնապես իր ծրները դպանա իբրև գոթողմը հայ գնոջ ամբարդերի գամքին, իսպաս մեր մատղաշ սերունդի տաստիարանության և Սոսե մայրիկի մշտավայր հիշադագին։ Ահա Վասիկ, ուկան թարցյալ վերա հաստատելու, թե հայասկի ամենատանգակին կանցերը իր մանդներն են, իր պատմության մշակույթին, իր յուրահատուկ ինքնության գոյադեման իրականացումը երաշխավորող անփոխարինելի կրավականը։ Մանկապարտեզի շենքի բացման առիթով հոմուհիներին շնորհավորել է Հոյդա բյուրոյի անդամ Հակոբ Տեր Խաչատրյանը։ Շնորհավորեմ ձեզ, որ երբեմն անգարելի թվացող այս նախաձեռնության մեջ ներդրել եք, ոչ թե միայն բացվող գլուխանեցիք, այլ նաև այսօր Արցախի ժողովրդի ուդակ մեկ կարևոր նվեր այս մանկապարտեզն է, որովհետև դուք, որպես հայոցյան միություն, ծնած եք մեր պատմության ամենի ճակատագրական բահում, մեր հայաղապահական շարժման ընթերքի մեջ են, և այն ժամանակ օգնության խաչը ոչ թե միայն լոկ պալեսիրական գազմագերկություն էր, այլ հայ ֆեդայի կողքին, հայ ֆեդայի համար, հայ ազատագրական պայքարի մեջ իր մեծակույն լուման է տրած։ Այդ հայ գինը, այդ հայուհին իր բարձրանությունները վերցուցած է ասկե ավելի քան 100 տարիներ առաջ։ Եվ ուրախ եմ ասելու, որ դուք բաթվով կատարած եք ձեր գործը, որպես հայաբական տաշնակության գույդ գազմագերություն ամբողջ ովին ներծուկ կանգնելով ձեր ժողովրդի։ Եվ ուրախ եմ ասելու, որ Արցախի քոյամարդի առաջին օրերեն ներկայիք Արցախ, Արցախի առաջին քոյամարդի օրերեն դուք հատուկ ծրագրով համտես եկաք, որպելու աժանտակության վերթական ծրագրին և շինարարական ցանցին, որ արկածիքն է այսօր Սոսե մանկապարտեզներու ցանցը։ Մեծերի ու փոքրերի ուրախությունը կիսելու էր եկել նախագահ Բակո Սահակյանը։ Հանրապետության նախադպրոցական հիմնարկների մեջ առանձին տեղ ունեն Սոսե մանկապարտեզները, նշել է նա։ Մանկապարտեզների այս ցանցը միակն է, որ հիմնադրվել է Սփյուռքի ներքույրերի ու եղբայրների համատեղ ջանքերով և հանդիսանում է Հայաստան-Արցախ-Սփյուռք երամիածնության յուրահատուկ մի խորհրդանիշ։ Ստեփանակերտում Սոսե մանկապարտեզի շենքի կառուցման գործում ներգրավվել են հայ օգնության միության բոլոր մասնակիցները, տարբեր պետություններում ապրող հարյուրավոր մեր հայրենակիցները, որոնց մի մասն այսօր այստեղ է իրենց իսկ հայրենիքում և մասնակցում է այս արարողությանը։ Հայրենասիրությունը, հայրենի հողի հանդեպ սերն ու նվիրվածությունը փոխվում է մանուկ հասակից, և այստեղ անգնահատելի է մանկապարտեզների դերակատարությունը, դասերակցուհիների, ասել է թե առաջին ուսուցիչների աշխատանքը։ Ես երախտագիտություն եմ հայտնում ձեզ բոլորիդ այս հայրենանվեր նախաձեռնությունը կյանքի կոչելու, մեր ժողովրդի հոգսերով ապրելու, հայրենիքին միշտ օգտակար լինելու պատրաստակամության համար։ Մանկապարտեզի շենքի կառուցմանը մեծ ֆինանսական օժանդակություն է ցույց տվել Ղարաբաղ Տելեկոմ ընկերությունը՝ նվիրաբերելով 100 000 դոլար։ 107 տարիներ առաջ, երբ որ Նյու Յորքում հիմնավորվեց հայոցյան միությունը, իհարկե ուներ որոշ նպատակներ հայաբահբանության, հայ մշակույթի, լեզվի զարգացման և իհարկե գրանց իրավունքներու պաշտպանման և զարգացման։ Գարեգին Օդաբաշյան, Ղարաբաղ Տելեկոմ ընկերության գլխավոր տնօրեն։ Պատահական չէ երևի, որ Ղարաբաղ Տելեկոմը 2002 թվականից իր հիմնավորվանից ի վեր ունի նույն գաղափարները, նրանք որ երբ որ արիթը ներկայացավ, մենք սրդապուխ ուզեցինք օգնել, որովհետև նպատակը նույնն է, նպատակը մեր երեխաներն են, մեր ապագան է, և ինչու չէ գանձնել Արցախի Հանրապետության գողքին և օժանդակել այս խոյակապ ծրագրին։ Եվ նման այդ ծրագրերի։ Ամենակրտսեր նվիրատուն Տիգրան Դավթյանն է, Ստեփանակերտի դրամատիկական թատրոնի փոքրիկ դերասանը։ Ես Տիգրան Դավթյանն եմ, 7 տարեկան, հաճախել եմ Սոսեման գապարտեզը, մեզնից հետո շենքը քանդեցին, ես մի քիչ հուզվեցի, ես թատրոնում խաղացի, փոքրիկ իշխան, ես տարա իմ հոնորարը տվեցի Սոսեման կապարտեզին, ես հիմա շատ ուրախ եմ, որ նոր շենքը ու նոր մանկապարտեզ։ Կարո եւ Ալիս Գյուրեղյանն է, Ռեզնո Կալիֆորնիայի։ Ես 53 տարի անդամ եմ հայրենիքության միության եւ շատ մեծ հաջողքով կաշխատենք եւ մեր նվիրատվությունը գնենք մեր Հայաստանի հայ ժողովրդին։ Ճարտարապետ Մանուշակ Տիտանյանն է մանկապարտեզի շենքի նախագծի հեղինակը։ Սկզբում ուզում էին իրանք հինը թողնեին, ներսի մասում կառուցեին, որպեսզի շարունակեր գործել մանկապարտեզը, բայց դա էլ խիստ դրեցին, որ առաջնը չի կարող համատեղվի շինարարության երեխաներին, երկրորդն էլ որ այդ կանաչը որ կար ներսի կողմում պահպանվեր, եւ ավելի ճիշտ էր որ շենքը լիներ փողոցի կողմը, ամբողջ ննջարաններ եւ խաղասենյակներ բակի կողմը, եւ բակն էլ պահպանվեց, ինչպես տեսնում եք, այդպես որոշվեց, ընդունվեց եւ սկսվեց նախագիծեն բոլոր պայմանները, որ պահանջի կար, այսինքն խմբասենյակներն իրենց բուֆետներով դահլիճ, խոհանոց, լավ, որ առաջ չունեին։ Եվ այստեղ մի կարևոր բան կար, որ մենք ապաստարան նախատեսեցինք մանկապարտեզի տակ, նախագիծը արվում էր 14-15 թվականներին, եւ այնուհետև զարմանալի էր շատ, եւ ավելի ինչի ապել, ասենք չէ, ոչ պետք է դեռ կռիվը չի վերջացել, բայց մի տարի հետո արդեն 16 թվի դեպքերը որ եղան, բոլորը հանգարց հասկացան, որ շատ լավ որոշում են եղել։ Եվ իհարկե վերջերս ճիշտ ասած, քանի որ հոմը ինքը մի տեղ ունի, այստեղ իր սեփական հավաքատեղի, եւ մանկապարտեզը երկու հարկից ավել չի կարելի անել, որոշեցինք տանիքի տակ մի թեթև այսպես բարձրանել եւ իրենց համար մի տեղ նախատեսել, որտեղ կարող են իրենք հավաքվեն, որտեղ ունենան սենյակ, խոհանոց եւ այլն։ Պայմանները լավն են, միջանցքները, բոլոր այդ պահեստային սենյակները, առաջ եթե դուրսում էին պահեստները, հիմա այդ բոլոր ինչքան օժանդակ սենյակներ կան, շենքի մեջ են ներառված, եւ ունի շատ կարեւոր մի քանի բան, ունի անվտանգության համակարգ, այսինքն տեսախցիկներով հսկվում է ամեն տարածքը, եւ ներսից եւ հիմնական դրսից, ունի բոլոր այդ ահազանգերը, հակահրդեհայինը, ունի հեռախոս եւ ունի համացանց, որի շնորհիվ բարերարներ, որը դրսից են, իրենք ցանկացած ժամանակ իրականում կարող են մասնակցել մանկապարտեզի կյանքին, այսպես ասեմ։ Քանի տեղանոց է մանկապարտեզը։ Մանկապարտեզը 4 խմբի համար է, 120 տեղանոց։ Գիտեք, առաջին պահից ասում են մեծ, բայց մեծ չէ, ուղղակի ըստ նորմաների, քան որ նոր նախագծվողը, արենք այնպես, ինչպես կարգն է, անգամ կարող է 1-2 քառակուսի մետրի պակաս լինի սենյակներին, բայց ընդհանուր առմամբ մեծ կտեսնեք ննջարանները, խաղասենյակները, գից բոլոր իրենց զուգարաններ ունեն, բուֆետը ունեն։ Շենքի նախահաշվային արժե 469 միլիոն դրամ է, զգալի մասը, ինչպես հայտնել են Հոմի Արցախի միավորի գրասենյակից, ծախսված է, շինարարը բլարկ կազմակերպություններ, նախագծի հեղինակը գոհ է համատեղ աշատանքից ու գործի որակից։ Որպես նախագծի հեղինակ անընդհատ հետևել եք շինարարության ընթացքին։ Ընդհանրապես վերջին ոնց որ օրը ստեղից է սկսվել, հատկապես որ հիմնական կմախքը կանգնած աղել, սկսվում են հարդարման աշխատանքներ, տանիքից սկսած վերջացած են ամեն ինչը, անընդհատ էստեղ ենք եղել։ Թանկ շենք է իրականում, բայց միշտ էլ թանկը ի վերջո շահագործման ժամանակ ավելի քիչ ծախսեր է պահանջում, այսինքն անմիջապես չեք սկսում նորոգել, հատկապես որ երեսապատված է քարով, պատերը հաստ են, այսինքն շահագործման ժամանակ ջերմության նման հարցերի վրա ավելի քիչ ծախսեր կրնի, այդ արտակին հարդարում, որ անդադ սկսում է ստիպած սվաղի համար անել, դա չի արվել, այսինքն շատ երկար տարի հոմը նման բաների վրա ոչ չի ծախսել։ Արդեն հետևում է մնացել ուրիշի հարկի տակ անցկացրած երկու տարիները։ Մանկապարտեզի տնորեն Նելի Ղուլյանու դասյարակները անհամբերությամբ են սպասել այս օրվան։ Կարելի համնասել այն ժամանակվա պայմանների հիմա, հիմա պարկասը ունենք մանկապարտեզ իր բոլոր պայմաններով, այս մեջ շենքում պիտի ընդամենը հաճախեն 23 դա խոսում է այն մասին, որ երեխաների համար ստացված են բոլոր պայմանները, իրենց առօրյան հետաքրքիր իմաստալից գեղեցիկ անցկացնելու համար։ Վերջում ասեմ, որ Ստեփանակերտից զատ այսօր ծոսե մանկապարտեզներ են գործում ևս 7 համայնքներում՝ Շուշիում, Տողում, Մեծ Թաղերում, Աշանում, Խնձրիստանում, Ակնաբերդում, Քարեգահում, որոնցում ընդհանուր առմամբ ընդգրկված են 350 սաներ։ 1998-ից սկսած 19 տարիների ընթացքում ծոսե մանկապարտեզների ծրագրի համար հատկացվել է ավելի քան 3 միլիոն ԱՄՆ դոլար եւ ավելի քան 2300 երեխա է կարտվել ու դասյարակվել այս հաստատություններում։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ազարինար 92-թվականին Շուշիի ազատագրումից հետո Երևանի կոնսերվատորիայի ուսանող լիբանանահայ Զաքար Քեշիշյանը հավաքեց շուշեցի երեխաներին ու երգչախումբ ստեղծեց «Վարանդա» անվանմամբ։ Հայոց հինավուրց մշակութային կենտրոնում նորեն հնչեց երգը հայ մանուկների կատարմամբ, որոնք չէին վախենում ճշնամու ինքնաթիռների ռմբակոծություններից և սիրով հաճախում էին պարոն Զաքարի պարապմունքներին։ Հիմնադրումից 8 տարի անց երգչախմբին պետական կարգավիճակ է տրվել։ Վարանդան արդեն 25 տարեկան է, Շուշիի ազատագրման տարեկիցը։ Անցած տարիներին համերգներ է տվել ոչ միայն Արցախի շրջաններում զինծառայողների համար, այլև Երևանում, Լիբանանում, Բեյրութի Կարկաչ քույր երգչախմբի հետ համատեղ։ Երգչախմբի առաջին ելույթը Ստեփանակերտում տեղի ունեցել Սայատ-Նովայի անվան երաժշտական քոլեջում։ Այստեղ է կազմակերպվել նաև հոբելյանական համերգը, որը սեպտեմբերի 6-ին էր։ Երգչախմբի հիմնադիր ղեկավար և խմբավար Զաքար Քեշիշյանը կնոջ դաշնակահար Կամիլա Քեշիշյանի հետ էր։ Վարանդայի մանկական, պատանեկան և երիտասարդական խմբերի կատարումները բազում հաճելի պահեր են պարգևել հանդիսականին։ Ավարտվեց մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2017 թվականի սեպտեմբերի 8-ի թողարկումը։ Հեղինակ՝ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան, մոնտաժող Նադեժդա Դոլուխանյան։